pi mambo fanyo fanyo Merino wa bado nitali vitana Ukipata tumukimia usitupesa samani Asumanie Asumanie samaki ya piche chambo Kila pita ya asumani ya oboa Kusema sema sijui kumishana sitaweza Asumanie Yeah.